Nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna planuje długie życie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 grudnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Kamil Stoch z pierwszym w tym sezonie podium w zawodach Pucharu Świata w skokach. Polak zajął trzecie miejsce w niemieckim Klingenthal. W Bieszczadach obowiązuje zagrożenie lawinowe, zwłaszcza jutro może być groźnie, ostrzegają ratownicy. Trwa finał akcji choinki jedynki. Jest pierwsze w sezonie podium Kamila Stocha. Polak zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Wygrał Austriak Stefan Kraft, a więcej informacji w serwisie sportowym już za kilka chwil. Utrzymuje się presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Ostatniej doby 41 osób próbowało nielegalnie dostać się do naszego kraju, poinformował Szymon Mościcki, chorąży Straży Granicznej. Wszystkie próby zostały udaremnione. 10 osób otrzymało postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski. Wczoraj po godzinie 23.30 w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Czeremsze grupa cudzoziemców zachowywała się bardzo agresywnie. W kierunku polskich służb mundurowych rzucały te osoby wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty. Dodatkowo służby białoruskie pomagały im poprzez oślepianie polskich funkcjonariuszy i żołnierzy Wojska Polskiego za pomocą latarek, laserów oraz stroboskopów. Zatrzymano 28 osób, które zostały doprowadzone do linii granicy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Od początku grudnia prawie 700 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Aura w Bieszczadach coraz bardziej zimowa. Ratownicy przypominają, że obowiązuje tam pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Spodziewane są obfite opady śniegu, zwłaszcza jutro, powiedział Zdzisław Dębicki, ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR. Śniegu jest 15 cm w Puszczykach Górnych, 11 w Cisnej i w górnych partiach troszeczkę jest więcej śniegu, nawet miejscami do pół metra, a spodziewamy się jutro opadów troszeczkę większych, więc to powinno być zdecydowanie bardziej zimowo. Jutro w związku ze spodziewanymi opadami śniegu może wzrosnąć zagrożenie lawinowe. GOPR-owcy apelują, by przygotować się odpowiednio do wyjścia w góry. Trzeba pamiętać o ciepłej odzieży, dobrych butach i aplikacji Ratunek, która pomoże zlokalizować turystę w przypadku jakichkolwiek problemów. Teraz przypominamy, o północy zmienia się rozkład jazdy PKP Intercity. Od jutra 30 polskich miast zostanie włączonych do ruchu kolejowego, podkreśla Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Prowadzimy politykę przywracania możliwości korzystania z transportu kolejowego w dużych, ale także i małych miejscowościach. 30 stacji i przystanków kolejowych na powrót będzie funkcjonalnych. Na powrót będzie można wsiąść, wysiąść z pociągu w tych miejscowościach. Mowa tu m.in. o Mielcu, Radzeniu Podlaskim czy Rypinie. Wraz ze zmianą rozkładu jazdy powstaną nowe połączenia lub trasa pociągów zostanie wydłużona, jak na przykład pociąg Wawel, który kursował z Krakowa do Berlina. Swoją trasę rozpocznie w Przemyślu. Trwa finał akcji Choinki Jedynki. W tym roku jest ona wyjątkowa, bo odbywa się po raz 20. Od rana na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia można wylicytować prace plastyczne dzieci wyłonione w konkursie Choinki Jedynki oraz prace plastyczne podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Licytacje prac młodych artystów prowadzą Agnieszka Kunikowska i Daniel Wydrych. Proszę Państwa, bardzo, ale to bardzo Państwu dziękujemy. Ja sobie zrobiłam taki przegląd tych naszych prac i tego, jakie pieniądze Państwo za nie oferują. I wychodzi na to, że najdroższy do tej pory obrazek to jest ten, który stworzyła laureatka konkursu Ola z Mielca. To ta, która chciała, żeby wszystko było na prawdziwo. Mhm. 1000 zł dosłownie przed chwilą za pracę C19 Martyny z Lubartowa. To spójrzmy teraz na C21. Ja bardzo chętnie spoglądam na ten obraz, bo uważam, że jest przepiękny. Namalowała go Wiktoria, która zaraz o nim opowie. Te drzewa są w lekkim ruchu, tak jakby wiał wiatr, ponieważ chciałam, żeby to wyglądało lekko i estetycznie. Do tej pory podczas aukcji przedmiotów przekazanych przez przyjaciół programu pierwszego zebrano prawie 85 tysięcy złotych. Finał zakończy się o godzinie 19.30. Środki z licytacji trafią do Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej oraz Wspólnoty Chleb Życia prowadzonej przez siostrę Małgorzatę Chmielewską. To już wszystkie informacje w tym serwisie trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz zapowiadany serwis sportowy i Adam Malecki. I wreszcie jest podium. Pierwsze w tym zimowym sezonie Pucharu Świata Kamila Stocha. To także 80. podium w karierze mistrza olimpijskiego. Polski skoczek narciarski zajął 3. miejsce, a na lokaty punktowane wskoczyli także Piotr Żyła, był 17. i Paweł Wąsek, 30. Stocha chwali były reprezentant Polski Janusz Malik. Kamil oddał 2 dobre skoki, ale to nie są jeszcze super skoki, bo jeszcze było widać, że brak tego polotu. To jest taka odskocznia do coraz lepszych skoczków. No trzeba podkreślić, coraz lepszych skoków Kamila. Trzeba podkreślić, że Kigentel to jest jego dobra skocznia, gdzie on zawsze dobrze skakał i myślę, że to się sprawdza, że dochodzi do takiej stabilizacji, dobrej formy. A co po zawodach miał do powiedzenia sam mistrz Kamil Stoch? Cierpliwość to jest nieodłączna zaleta skoczka. To jest coś, co się powinniśmy uzbroić. No ale też taką wiarę i konsekwentną pracę. Cieszy podium, że właśnie nie było farta. Sam sobie to wyrwałem. Brakowało potwierdzenia wyników w odległości tego, co robię. Tutaj przyszło trochę więcej takiego luzu, trochę więcej płynności w skokach. Spadła prędkość, przyszły metry. Mówił szczęśliwy Stoch w wypowiedzi dla portalu skijumping.pl. A dzisiejsze zawody w Klingenthal wygrał Austriak Stefan Kraft przed Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem. Liderem klasyfikacji generalnej jest Niemiec Karl Geiger. Jutro 16 kolejny konkurs indywidualny, 2 godziny wcześniej kwalifikacje. Podobnie jak start ostatniego wyścigu Formuły 1 w sezonie, o Mistrzostwo Świata powalczą Max Verstappen i Lewis Hamilton. Dzisiejsze kwalifikacje w Abu Zabi wygrał Holender przed Brytyjczykiem. Ze Słowenią zagra dzisiaj reprezentacja piłkarek ręcznych, kolejnym rywalem biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata. Polki szanse na awans do ćwierćfinału już straciły, ale nie zamierzają składać broni, przekonuje bramkarka Adrianna Płaczek. Słowenki na tych mistrzostwach pokazują, że potrafią też wygrać. Ograły przecież wysoko Czarnogórki, ale mecz meczowi nierówny. My skupimy się na kolejnym spotkaniu, żeby zagrać jak najlepsze zawody. Przede wszystkim musimy się skupić na nas i na naszej grze. Musimy poprawić przede wszystkim błędy własne i grać na równym poziomie przez 60 minut. Na pewno mogę obiecać, że zostawimy serducho i będziemy gryzły parkiet. Początek meczu Polska-Słowenia o 20:30. W piłkarskiej Ekstraklasie trwa 18. kolejka. W zakończonym już meczu spora niespodzianka i porażka lidera Lecha Poznań w Radomiu z Radomiakiem 1-2. Trwa spotkanie w Lubinie. Zagłębie remisuje 1-1 z Wisłą Kraków. Jest 77. minuta spotkania. O 20:00 Lechia Gdańsk zagra z Jagiellonią Białystok. A kolejny sport w Trójce o 21:00. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie na południowym zachodzie. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na południowym wschodzie opady śniegu od -3 do +2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku obchodzą 30-lecie wspólnego grania. Na początku lat 90. stali się sensacją festiwalu w Jarocinie. Mówiła o nich wtedy cała rockowa Polska. 3 lata temu powrócili po dłuższej przerwie z nową płytą. Krzyż życia, Ank, nadal błyszczy. I tamte maski. Koncert zespołu Ank w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w niedzielę, tuż po 19:00. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dysk SSD. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3999, taniej aż o 1000 zł. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór. Departament Rytmu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia to jest podróż do muzyki z lat 70. i 80. I właśnie od lat 70. zaczniemy pierwszą godzinę naszych muzycznych przygód. Program dzisiejszy realizuje Zofia Kruszewska. Dzień dobry. Wydawcą jest Małgorzata Łukowska, którą można usłyszeć dzwoniąc pod numer 2 2 7 3 i opowiadając o najlepszym albo najgorszym sylwestrze swego życia. Na Facebooku już widzę, że pojawiają się pierwsze komentarze. Tak, przygotowując się na nieco ponad 3 tygodnie przed, chyba przesadzam, nieco ponad 2 tygodnie przed Sylwestrem, zastanawiając się, cóż tu robić w ten wyjątkowy dzień, to sobie pomyślałem, że porozmawiamy o tym na forum publicznym, słuchając muzyki, która może się z Sylwestrem zdecydowanie kojarzyć. 2 2 7 3, zapraszam serdecznie. Łukasz Ciechański, małpa polskieradio.pl. Tam też można. Hot Stuff i Donna Summer za moment, a najpierw też Donna Summer, tylko I Feel Love. Czuję miłość. To program Trzeci Polskiego Radia i 11 minut po godzinie 19. Dobry wieczór. Program trzeci. Donna Summer, Hot Stuff i program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, gdzie można spędzić Sylwestra? Pan Zdzisław napisał: zawiodłem się na pijackim balu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Minęło ponad 20 lat i od tego czasu nigdzie nie chodzę. Cóż za dziwne miejsce na urządzenie tego typu akurat imprezy, no bo Sylwester w bibliotece zdaje się kojarzyć z czymś zgoła innym niż to, co pan napisał. Zapraszam do kontaktu. 2 2 7 3 mają państwo wiele wspomnień, o których państwo piszą na naszym Facebooku. Bardzo mnie to cieszy. Blame it on the boogie, czyli wińmy za to boogie. To The Jacksons, a za chwilę też Shake Your Body i też The Jacksons, czyli zespół, w którym, rodzinny zespół, w którym zaczynał sam Michael Jackson. Program trzeci. Shake your body down to the ground. Let's dance. Let's shout. Shake your body down to the ground. Let's dance. Shake your body, czyli potrząsaj swoim ciałem, to jest pewien specyficzny rodzaj tańca, dzisiaj chyba już nie występujący, bo dzisiaj się tańczy samemu, a nie w parach. Chociaż występy The Jackson's Five dowodziły, że taniec w pięciu, ale w pojedynkę jednocześnie może mieć jakąś przyszłość na scenie. Paręnaście lat później, przy okazji nagrywania teledysków do albumu Thriller, choreograf, który wspomagał Michaela Jacksona i jego grupa taneczna, która tańczyła z Michaelem Jacksonem, była pod ogromnym wrażeniem faktu, że oni tańczą od 20 lat, zajmują się tym zawodowo, a Michael Jackson, który tańczył dla nich amatorsko i jeszcze równocześnie śpiewał, zupełnie spokojnie dotrzymywał im tempa. I podobno było to, sprawiło to ogromne wrażenie na tej grupie tanecznej, która w teledysku do, jak dobrze pamiętam, utworu Bad występowała. Utwór Bad również dzisiaj usłyszymy na antenie Trójki, ale na razie jesteśmy w latach 70. A skoro tak, to cóż, że ze Szwecji w Trójce. Trójka. Program trzeci. Dancing Queen. Zdecydowanie sylwestrowy utwór. Tymczasem zaglądam na moją skrzynkę mailową i trochę się przeraziłem, jak zobaczyłem, że pan Paweł napisał, że przygotował gołębie. Uznałem to za jakiś sobotni przysmak, ale nie, na szczęście się pomyliłem. Pan tutaj pisze, że ciekawostka z mojego podwórka, cytuję. Przygotowałem moje gołębie, spadek po teściu, na lot jutro. Bierze się całą zgraję, u mnie to jest około 120 sztuk, ładuje do klatek i wywozi na przykład 300 kilometrów i puszcza. W domu żona będzie monitorować, który przyleci pierwszy, no i czy wszystkie dotrą. Szykowanie na taki lot to przede wszystkim dobra mieszanka paszy z 60% przewagą węglowodanów. Nie będę wymieniał po kolei składników, bo w skład wchodzi około 35 rodzajów różnych nasion i zbóż. To tyle. I dodam, że muszę wstać jutro o 2 w nocy. Chyba mi się nie opłaci kłaść, bo pan znów dziś do 24. Rzeczywiście, widzę, że pan lepiej dobiera makroskładniki diety swoich gołębi niż ja swojej. Może dlatego one są w stanie wrócić 300 km do domu bez samochodu, coś czego ja bym zdecydowanie zrobić nie potrafił. No dobrze, 300 km w jedną stronę. Nie wiem, jak się wiezie 300 gołębi jakimś pick-upem po amerykańsku. 2273 to nasz numer telefonu. Zapraszam serdecznie, a maila pan Paweł napisał na adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Naturalnie bez polskich znaków. Utwór Venus, znany nam z wykonania przez zespół Bananarama, był tak naprawdę w oryginale napisany przez zespół Shocking Blue w latach 70. i tego wykonania teraz posłuchamy, a Super Świra posłuchamy za chwilę, czyli Super Freak i Rick James. To program trzeci Polskiego Radia i sobotni wieczór. Za 22 minuty będzie 8. Off the street, oh girl. She likes the boys in the band. Program Trzeci Polskiego Radia. Super Freak to pan Rick James na naszej antenie. Pan Paweł kontynuuje wątek swoich gołębi, bo zastanawiałem się, w jaki sposób 150 gołębi można przetransportować 300 km od domu po to, żeby sobie polatały. Pamiętam taką scenę z serialu Alternatywy 4, w której żona obywatela Balcerka bujała gołębie, a docent Furman myślał, że to kaczka i będzie pieczyste i wszystkie spłoszył. Pan Paweł tutaj pisze, mam kilkadziesiąt klatek, które wiozę z kolegą jego busem. Będzie jakieś 20 klatek po 6 sztuk w jednej. Gołębie nie lubią ścisku, jak w autobusie. To pan Paweł, natomiast mamy słuchacza, który poddaje w wątpliwość słuszność bujania. Przed chwilą słyszałem taki komunikat, informację od waszego prowadzącego, że jakiś pan chce wywieźć swoje gołębie. O ile ja się orientuję, to gołębi zimą się nie puszcza, chyba że chce się ich pozbyć. Może to taki bilet w jedną stronę po prostu. Program trzeci. Have a drink. see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Za 8 minut 20 wtedy wybije serwis Trójki. Tak chciałem powiedzieć, tylko że to nie ma sensu większego, przepraszam. Ja, bo ja cały czas o tych gołębiach. Kolejnego maila mam o gołębiach. Pan Paweł tutaj się tłumaczy z wywożenia gołębi zimą do latania, bo inny słuchacz twierdzi, że się tak nie robi. Pan Paweł pisze tak. Gołębie wywożę na loty od 6 lat. Startuję w zawodach. Tak. Niemożliwe. Nie może tu być. Na kłocie? No, tak to brzmi, jakby pan na tych gołębiach w zawodach startował. Pan pisze, że zdarzyło się, że nie wracały pojedyncze sztuki. Ciekawe, że niektóre wróciły po roku, bo ktoś złapał i trzymał w zamknięciu. To ciekawe, też ten gołąb zeznał na przykład, że był zaaresztowany, pozbawiony wolności. Gołębie są wierne, dlatego że wracają samce do swoich samic. Jeśli chodzi o partnerkę, to potrafią się nieźle bić o partnerkę. Jak jakiś młodzieniec wystartuje, to dostaje omłot i tyle. Tak napisał pan Paweł. Wspaniale ornitologicznie nam się zrobiło. Wrócimy do tego po godzinie 20. Departament Rytmu trwa, dlatego że po godzinie 20 już będzie przełom lat 70. i 80. Teraz jeszcze lata 70.